یارم دلبر و دلدارم ماه جهان آرام میکشد عشق تو آخر سرمارم جانم سید و مولانم حضرت سلطانم تشنه تو هستم سید علت جانم جانم جانم به صدای ناکران به دلای مبتلا به مسیر اربعین به نجف تا کربلا جانم جانم به شفای تربته به پر علامته به دلی که میتپه برای زیارت یار به طلب سید و مولا به طلب خستم آقا به علم دار به طلب یار به طلب خستم آقا باید همه بخونن آقا یارا دلبر و دلدارا ماه جهان آرا میکشد عشق تو آخر سرمارا جانا سید و مولانا حضرت سلطانا تشنه تو هستم سید علت جانا جانم جانم به صدای ناکرا به دلای مبتلا به مسیر اربعین به نجف تا کربلا جانم جانم به شفای تربته به پر علامته به دلی که میتپه برای زیارتت یار به طلب سید و مولا به طلب خستم آقا به علم دار به طلب یار به طلب سید و سالا خستم آقا یه بار دیگه همه با هم بگم یار به طلب سید و سالا به طلب خستم آقا دردم هر نفس و هر دم دور تو میگردم سینه زدن یعنی سینه سپر کردم آهم یک دم کوتاهم جز تو نمیخواهم روزه تو تنها سیر الاللهم جانم جانم به قبار مقدمه به غم محترمه به طلوع کربلا به غروب حرمه جانم جانم به سپاه تو حسین به نگاه تو حسین به کسی که اومده تو پناه تو حسین آه به طلب آمدم ای شاه به طلب آه به طلب سینه زن و تا حرم ماه به طلب یار به طلب سید و سالار به طلب خستم آقا به علم دار به طلب یار به طلب سید و سالار به طلب خستم آقا به علم دار به طلب یارا دلبر و دلدارا ماه جهان آرا میکشد عشق تو آخر سرمارا جانا سید و مولانا حضرت سلطانا تشنه تو هستم سید لچانا جانم جانم به صدای نوکرا به دلای مبتلا به مسیر اربعین به نجف تا کربلا جانم جانم به شفای تربته به پر علامته به دلی که میتپه برای زیارته